politie doet onderzoek naar de explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk gisteravond. Het gaat om een kantoor van Christenen voor Israël. Een organisatie die vanuit Nijkerk wereldwijd actief is. Er is nog niemand opgepakt en daarom vraagt de politie mensen zich te melden als ze meer weten. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd in een voetbalstadion in de Peruaanse hoofdstad Lima. Bij een feestelijke bijeenkomst vielen een dode en bijna 50 gewonden. Berichten dat een tribune zou zijn ingestort worden tegengesproken. De minister van Volksgezondheid van Peru heeft het alleen maar over een incident. De astronauten van de Artemis 2-missie zijn halverwege hun reis naar de maan, meldt NASA. De afstand is ruim 400.000 kilometer en ze vliegen dan om de maan heen. Dat zou een record betekenen, want niet eerder waren mensen zo ver weg van de aarde. Vrijdag keren ze terug en plonsen ze dan ergens bij Amerika in de oceaan. Er zijn wolkenvelden en in het zuidoosten valt af en toe wat regen. Vanmiddag is het droog met wolkenvelden en wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, en over ver weg van de aarde gesproken, zometeen het vervolg van de House Top 1000 hier bij 538, het hele XXL paasweekend. Eén vertraging, A76, en dat is richting de Duitse grens. Ja, grenscontrole, 5 minuten daar. En wat controles langs de weg. A9 Haarlem-Amstelveen, 33-7. A12 Gouden-Utrecht, 58-0. A13 Rotterdam-Rijswijk, 13-8. En de A27 Breda-Gorkum, 21-9. Nog de A27 Almere-Hilversum. Oeh, daar reed ik net even, denk ik, 102,3. Net was er wel, denk ik. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een solar tuinlamp van 40 centimeter voor maar 78 cent. Of een Garden Touch tuinschep voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Bij Macro hangt de lente in de lucht. En als ondernemer voel je ze al. Die typische Pasen organiseren we buiten kriebels. Die herkenbare drankje op het terras kriebels. En natuurlijk die seizoensgroenten in elk gerecht kriebels. Begint het bij jou ook te kriebelen? Haal alles uit het voorjaar met Macro. De voordeligste groothandel. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Lindo Duval. Top. Bringing back memories, dat doen we samen dit hele paasweekend met de House Top 1000. Mix Masters nu in the mix. Radio 538. Lekker hoor! 754. To the H to the H O U S C, to the A to the H O U S C, to the H to the H O U S C, to the A to the H O U S C, to the A to the H O U S C, to the A to the H O U S C, to the A to the H O U S C, to the A to the H O U S C. Sound of Silence in de Zero Remix 753. In deze House Top 1000 bij 58. De hitlijst nieuw hier bij 58. Daar zijn we heel trots op. Een beetje zenuwen ook wel, dat hoorde ik jullie ook al vertellen. Ja, dat is toch ook spannend voor ons. Maar het is die hitlijst met zo'n enorm oh ja gehalte. En we gaan hiermee door met die Top 1000 totdat de zon vanavond ondergaat. Morgen weer opkomt. Dan weer ondergaat. Nog een keer opkomt en dan nog een keer ondergaat. Tot maandagavond, 9 uur. De 1000 beste uit de House Top 1000. Spreek ook even een berichtje in via de 58 app trouwens. Voor het even vergeet. Ja, even dit. Dit is 752, Double D, Found Love. Oh, yeah. Dat is Secret Cinema en DJ Sean te gast bij Martijn. En maandag komt deze grootheid langs bij collega Mark in de House of 1000. Fanny Korsten, je hoort hem nu met Fire 750.

1000. Top 1000. Geta, Showtek en Bad in de House Top 1000. Dat is een flinke housebeuker. Zo zou je het ook kunnen noemen inderdaad. Als je aan twijfelen wat of je al zou moeten opstaan... dan denk ik dat die twijfel nu is weggenomen. Dat is denk ik automatisch gebeurd, denk je ook niet? Nummer 747. Ja, er staan zoveel favorieten van mij ook in deze House Top 1000. En ik zal er een paar even benoemen als ze langskomen. Dan weet je een beetje waar ik op danste toen ik een klein lindootje was. Deze bijvoorbeeld. Bit Machine met Daisy D en Sam. Somebody Real. Luister naar haar stem, die is zo krachtig. Gewoon een Nederlands meisje. Dit is een echt feit. Luister. Stonebridge, Put 'em High. Het is de House Top 1000 bij 58. 745 hoorde je. En deze banger komt uit het jaar dat 58 werd opgericht, 1992. En ik zag in de app al een reactie van iemand die vooruit leest. Die zegt toch wel de Ascension Mix, want die heeft het beste gedaan. Jazeker! Ja, je hebt er kijk op, heel goed. Wil je een beetje spieken en meekijken wat er allemaal komt, doe dat via 58.nl. En als je de app open hebt, spreek even een berichtje in. Altijd welkom. Het gaat om Bizarre Inc, hun grootste hit ooit over een uurtje. Nu eerst op 744, Raise Me.